شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که از اینجا تا آسمون، نه خیلی بیشتر از اینا، مهربونه. سلام به شما دخترای گلم، پسرای گلم، امیدوارم که خوب و خوش باشید و هیچ وقتم حوصلتون سر نره. باشه، امشب میخوام قصه یه دختر کوچولو رو براتون تعریف کنم که نمیدونه چه بازی بکنه. خیلی خوب گوش بدین به قصه‌مون که اسمش هست سیب سرخ. اون شب بابای سارا دیرتر از همیشه از سر کار برمیگشت. سارا کوچولو حسابی بی‌حوصله شده بود، نمیدونست چی کار کنه. برای همین پیش مامانش رفت و گفت: مامان، حوصله‌ام سر رفته، میشه با تلفن همراه شما بازی کنم؟ مامان داشت سیبا رو میشست که گفت: دخترم یکم صبر کن، صبر کن تا این سیبا رو بشورم، بعد میام و با هم دیگه بازی میکنیم. سارا به اتاق رفت. چند دقیقه بعد مادر با دو تا سیب خوشگل اومد پیش سارا. مامان بشقاب سیب و کنار سارا گذاشت و کمی فکر کرد و گفت: دخترم، برات سیب آوردم، بخور که خیلی خوشمزه است. در ضمن چرا نقاشی نمی‌کشی؟ سارا تشکر کرد و دفتر نقاشیشو ورق زد و گفت: ببین مامان، تا حالا کلی نقاشی کشیدم، دیگه همه نقاشیام مثل هم شده، تکراری شده. مامان نگاهی به قفسه اسباب بازی ها کرد و گفت: عزیزم، تو که بازی با عروسکاتو خیلی دوست داشتی، چرا با اونا بازی نمی کنی؟ سارا گفت: از صبح کلی بازی کردم، الان میخوام یه بازی جدید بکنم. خلاصه بچه ها، مامان سارا هر بازی رو که میگفت سارا یه بهانه میآورد، تا اینکه فکر خوبی به ذهن مادر رسید و گفت: دخترم، میدونی وقتی من کوچیک بودم و تقریبا هم سن و سال تو بودم، مثل تو این همه اسباب بازی نداشتم، این همه بهونه نمی گرفتم که چی بازی بکنم. فقط یه عروسک پارچه‌ای داشتم که اونم عزیز جون برام درست کرده بود. وقتی من کوچیک بودم عصرای تابستون با بچه ها تو حیاط خونه لیلی بازی می کردیم. خاله محبوبه و یکی از دوستام که اسمش پری بود می اومدن و با همدیگه خاله بازی می کردیم. مادر همینطور که داشت از بازی‌های زمان بچگیش تعریف میکرد، یه دفعه چشمش به سیب سرخ توی بشقاب افتاد و گفت: راستی دخترم، من یه بازی خوبم با همین سیب سرخ که برات آوردم و نخوردیش بلدم. سارا گفت: بازی با سیب سرخ؟ مگه سیب اسباب بازی؟ مادر لبخندی زد و گفت: یکم صبر کن تا ببینی بازی‌های زمان بچگی ما چقدر خوب و شیرین بودن. فقط باید یه سیب دیگه هم داشته باشیم. بله بچه‌ها. سارا زود به آشپزخونه رفت و یه سیب سرخ دیگه هم آورد. مامان مقداری نخ بلند و محکم از توی کشو برداشت. بعد مامان سارا سیبی از توی بشقاب برداشت و نخ بلند رو به چوب سر سیب بست. سارا کوچولو با تعجب به مادر نگاه کرد. مامان سیبا رو از جای مناسبی آویزون کرد. سیبا مثل دو تا چراغ قرمز آویزون شدن. بعد مادر گفت: خب حالا همه چی آماده است. سارا گفت: ولی من که این بازی رو بلد نیستم. مادر گفت: کاری نداره عزیزم، فقط کافیه بدون کمک گرفتن از دستت یه گاز گنده از سیب بزنی. هر کی زودتر سیب سرخشو گاز زد برنده بازیه. سارا کوچولو خندید و گفت: این که خیلی راحت، معلومه که من برنده میشم. اما بچه ها وقتی سارا خواست سیب و گاز بزنه میدونین چی شد؟ سیب تاب خورد و چرخید. بله، هی این ور و اون ور رفت. گاز زدن به سیب کار آسونی نبود. مامان و سارا سعی میکردن سیبشون رو زودتر گاز بزنن تا برنده بشن، تا اینکه بالاخره سارا کوچولو سیب سرخش رو گاز زد. بله بچه ها، حالا سارا کوچولو قصه ما برنده بازی شده بود. خب این قصه رو دوست داشتین؟ دیدین مامان سارا چه بازی خوبی بلد بود؟ حتما مامان و بابا و بزرگترهای شما هم این بازی رو بلدن. بله، از دو تا سیب استفاده بکنین و یه نخی به اون چوب سر سیب ببندین، بعد آویزون کنین و بدون استفاده از دست سعی کنین سیب رو گاز بزنین. انشالله که شما هم موفق بشین. قربون اون لپای گلگلی شما برم. خدا حافظ همگی شما.